pada deszcz, wiosenny pada deszcz, a wokół nas liście zielenią się. Idąc tam, wspominam tamte dni, gdy miła ty tak przyrzekałaś mi. Nie odejdę od ciebie, nie pokocham innego, nie porzucę serca swego, bo kocham cię. Lecz ty jednak, moja mała, odeszłaś, zapomniałaś, zostawiłaś serce me, bo nie kochasz mnie. Pada deszcz, jesienny pada deszcz, a wokół nas liście spadają z drzew. Idąc tak, wspominam tamte dni, gdy miła ty tak przyrzekałaś mi. Nie odejdę od ciebie, nie pokocham innego, nie porzucę serca swego, bo kocham cię. Lecz ty jednak, moja mała, odeszłaś, zapomniałaś, zostawiłaś serce me, bo nie kochasz mnie. Nie pokocham innego, nie porzucę serca swego, bo kocham cię. Lecz ty jednak, moja mała, odeszłaś, zapomniałaś, zostawiłaś serce me, bo nie kochasz mnie.